صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سید امیر السنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس اتار قدری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آرزو مدینہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر کے خم ہاتھ میرا اٹھا گے، سر کے خم ہاتھ میرا اٹھا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، سر کے خم ہاتھ میرا اٹھا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے. فضل کی رگے التجا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا یا خدا تجھ سے میری دعا گے. پل پل میں یاد لگ گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے، یا خدا تجھ سے میری دعا گے. Oh مصطفیٰ گئے یا خدا تجھے سے میری دعا گئے یا خدا العالمین، صلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک لکھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اکثر ہم صبح اور شام اور رات کے وظائف وغیرہ کے بارے میں سنتے ہیں، جیسا کہ یہ حدیث پاک بھی ہم نے سنی کہ جو صبح اور شام 10-10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی. تو اس کی تعریف ذہن نشین ہونی چاہیے کہ صبح و شام سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہر ایک کی صبح کا جو وقت ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. کوئی صبح 7 بجے ہی فیکٹری چلا جاتا ہے تو طلبہ اساتذہ 8 بجے تقریباً جامعہ کی طرف چلتے ہیں، مدرسوں کی طرف چلتے ہیں. کاروباری ادارے دیکھیں تو 11-12 بجے تک بھی کھلتے ہیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے اٹھنے کے اوقات ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر اس کو ویسے ہی وہ صبح سمجھتا ہے. شام کا بھی اسی طرح کانسیپٹ الگ الگ ہے. تو جو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں، تو امیر اہل سنت نے ایک شجرہ مرتب فرمایا ہے. یہ شجرہ ہر ایک جو امیر اہل سنت کا مرید ہے، جو طالب ہے، اسے رکھنا چاہیے کہ اس میں مختلف وظائف جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. تو اسی میں صبح و شام کی تعریف لکھی ہے کہ صبح سے کیا مراد ہے، شام سے کیا مراد ہے. چنانچہ اسی کے صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا اب صبح ختم ہو گئی. اس سارے وقفے میں یعنی آدھی رات سے لے کر صبح تک میں جو پڑھا جائے گا اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، اور دوپہر ڈھلے یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک جو پڑھا جائے یعنی اس وقت کو شام کہا جائے گا. تو شام میں جو پڑھنا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو پڑھے گا تو وہ شام میں پڑھنا کہلائے گا. تو یہ تعریف ذہن نشین رکھیں اور نیت کر لیں. کتنی پیاری فضیلت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. تو مدنی چینل دیکھتے دیکھتے ہی ایک ایک گھنٹے میں نہ جانے کتنے مرتبہ مبلغ جو ہے وہ درود پاک پڑھا دیا کرتے ہیں. اور ویسے بھی درود پاک کی تو عادت ہونی چاہیے. امیر علیہ سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں. حضرت سیدنا فتح موصلی علی رحمت اللہ الولی کی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک مرتبہ اس زور سے گری جس سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرہانے ہائے اوہ وغیرہ کرنے کے بجائے وہ ہنسنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا۔ تو جو مصیبت ملنے پر صبر کرتا ہے، تکلیف ملنے پر صبر کرتا ہے، تو اس کو ثواب بہت ملتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی اللہ عز و جل کو عظمت والا سمجھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں حرف شکایت زبان پر نہ لائے، اور مصیبت آ پڑے تو اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ بلا ضرورت اس کا اظہار بے صبری کی علامت ہے۔ جیسا کہ آج کل معمولی نزلہ اور زکام یا درد سر بھی ہو جائے تو لوگ خواہ مخواہ ایک دوسرے کو کہتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو مصیبت چھپانے کی فضیلت بہت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ چپ کر سیتا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، اور کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے، تو ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ اور جو سمجھدار ہوگا وہ اس مصیبت اور اس تکلیف کے آنے پر جو اذیت آئی ہے اس کے بڑا ہونے پر اگر وہ نظر رکھنے کے بجائے اگر اس کے ملنے پر، اس کے صبر کرنے پر جو اجر ملے گا اگر اس پر غور رکھے، تو یہ ایک بہترین امیر علیہ السلام نے نسخہ دیا کہ اس سے صبر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، صبر عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں چوری ہوئی تو جناب وہ جو بھی آتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ میرا یہ سامان چوری ہو گیا، میں اس طرح جا رہا تھا تو جناب کسی نے گن دکھائی اور مجھ سے میرا موبائل چھین لیا اور یہ کر لیا، یوں کر لیا، مجھے ایک تھپڑ بھی مارا، مجھے موٹر سائیکل سے بھی گرا دیا، اس طرح سے وہ شکوا شکایت کرتا ہے۔ اور جب سننے والا سن کر اسے کہے کہ بھائی صبر کرو تو فوراً کہتا ہے کہ ہاں جی اب تو صبر ہی کریں گے، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ کہ مصیبت پہنچی تو بس فوراً اپنی زبان کو تالا لگائے، شکوا شکایت کر کے اپنا سارا پیٹ ہلکا کر کے اور سارا معاملہ بیان کر کے لوگوں کو کہتے پھرنے کے بعد پھر کہے کہ صبر کرتے ہیں، تو یہ صبر نہیں کہلائے گا۔ تو ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ ہم کامل صبر کریں۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب بروز قیامت اہل بلا یعنی بیماریوں اور آفت زدوں کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ ہم پر دنیا میں ایسی بیماری آئی ہوتی جن میں آپریشن کے ذریعے ہماری کھالیں کاٹی جاتی تاکہ ہم کو بھی وہ ثواب ملتا جو آج دوسرے بیماروں اور آفت زدوں کو مل رہا ہے. مال و دولت کی مجھ کو تو کثرت نہ دے، تاج و تخت شہی اور حکومت نہ دے، مجھ کو دنیا میں بے شک تو شہرت نہ دے، تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے. اللہ راضی ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہے. تو ہم بعض اوقات مصیبت تکلیف ملنے پر شکوے بہت کرتے ہیں، اور کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدہ حسن بن زکوان علیہ رحمت الرحمان کو ان کی وفات کے ایک سال بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں، قبر کا روشن کرنے والا یہ مدنی پھول. فرماتے ہیں پوچھا کہ کون سی قبریں روشن ہیں، تو فرمایا دنیا میں مصیبت اٹھانے والوں کی، کہ جو دنیا میں مصیبتوں پر صبر کریں گے، صبر کریں گے تو برکتیں ملیں گی. اور واقعی بندہ سوچے تو صحیح کہ آج اگر وقتی طور پر میرا ہاتھ تنگ ہو گیا، میری کچھ فیسلٹیز کم ہو گئی، مجھے کچھ تکلیف آ گئی، تو آج میں اگر دوسروں سے کہتا ہوں کہ بھائی میرا آج بہت تنگی ہے، آمدنی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو پچھلے سالوں میں جب آپ نے یہ لاکھوں لاکھ روپے کمائے تھے آپ نے اس کا تو کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ چھپاتے پھرتے تھے کہ کہیں پتہ چل جائے گا تو جاننے والے مجھ سے کچھ مانگ نہ لیں. تو آج اگر تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، ڈھنورا پیٹتے ہیں. اور اس ضمن میں امیر علیہ سنت نے اپنے ایک بیان میں ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی، اگر یہ دل کے مدنی گلدستے میں اس کے مدنی پھول سجا لیں تو انشاءاللہ بیجا شکوا شکایت کی جو عادت ہوگی وہ انشاءاللہ ہماری دور ہو جائے گی. چنانچہ امیر علیہ سنت فرماتے کہ محمود بادشاہ ایک مرتبہ ان کے چہیتے غلام ایاز یہ ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو محمود بادشاہ کو ککڑیاں پیش کی گئیں. محمود بادشاہ نے وہ ایک ککڑی اٹھائی اور چھری سے اس کی ایک کاش ٹکڑا کاٹا اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے چہیتے غلام ایاز کو دیا. ایاز نے وہ کاش یعنی ٹکڑا لیا اور کھا لیا. پھر محمود بادشاہ نے ایک اور کاش کاٹی، پھر عطا کی، پھر انہوں نے لیا، پھر کھا لیا. یہ کاٹتے رہے، وہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ جب آخری ٹکڑا رہ گیا تو محمود بادشاہ نے وہ ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا. جیسے ہی منہ میں ڈالا وہ بہت کڑوا تھا، تو وہ محمود بادشاہ نے فوراً باہر نکالا اور کہا کہ ایاز اتنی کڑوی مطلب وہ ککڑی جو ہے وہ آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ تو محمود ایاز نے عرض کی کہ علی جا، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھایا ہے، تو آج اگر یہ کڑوی کاش مجھے مل بھی گئی تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کڑوی ہے، میں تو ان ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جن ہاتھوں سے آ رہی تھی، تو میرے نفس نے گوارا نہ کیا، میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس میں شکوا شکایت کرتا. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر وقتی طور پر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور ہم اس پر گلے شکوے کر کے لوگوں کو بے صبری کا اگر ہم مظاہرہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم صبر کریں. انشاءاللہ ہمیں اس کا بے شمار اس کی برکتیں ملیں گی. اور ظاہر ہے یہ مذہبی ذہن ہوگا نا تو ہی یہ نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ آج کل تو بڑا عجیب و غریب دور ہے، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، بچوں میں سے کوئی آزمائش میں آ جائے، بیماری میں آ جائے، تو ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جی ہاں، امیر علیہ سنت نے یہ جو کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو تحریر فرمائی ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ کاروباری مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسی تنگی آ جائے، کوئی گھر میں کوئی میت ہو جائے، تو کس کس طرح سے بندہ یہ الفاظ نکال کر اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. یقیناً دین کا علم ہوگا تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بنے گا، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں یہی سوچ دی جاتی ہے کہ ہر معاملے میں علم حاصل ہو اور پھر عمل کا بھی جذبہ ہو. تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میں ان کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے کو اپنا معمول بنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوئی، انشاءاللہ اس پر صبر کرنے کا بھی مدنی ذہن ملے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، بلکہ ایسا کرم کرے کہ ہمیں امتحان میں مبتلا ہی نہ کرے. اللہ تعالی امتحان میں مبتلا ہی نہ کرے، بے حساب ہماری بخشش فرما دے. امتحان کے کہاں قابل ہے ہم پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہے ہم پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، مغفرت پائے سلطان انبیاء عطا یا لو کرم سے ہو ہر عطا یا رب نبی کا صدقہ ہماری گئی گئی دنیا اللہ تپا یا رب عطا تپا یا رب مچے جائے تیرے حبیب کی سنت کی مچے جائے گلی گلی میں تیرے مدنی قابلہ یا رب گلی گلی میں تیرے مدنی قابلہ یا رب عطا کرم سے ہوئے کی مجھے آیا یا رب عطا کرم سے ہوئے کی مجھے آیا یا رب ہوئی